może spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 marca. Minęła dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jest apel rzecznika rządu o przestrzeganie obostrzeń. W innym razie mogą być kolejne. Życiu rannych w wypadku ukraińskiego autobusu na Podkarpaciu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kapitan polskiej drużyny piłkarskiej Robert Lewandowski dostanie od prezydenta odznaczenie za wybitne osiągnięcia sportowe. Kolejne zaostrzenie zasad bezpieczeństwa przed świętami niewykluczone, mówi w Polskim Radiu rzecznik rządu. Na razie żadne decyzje nie zapadły, podkreśla Piotr Müller. Pamiętajmy o tym, że decyzje, które zostały ostatnio podjęte, weszły w życie w sobotę. W związku z tym najpierw zacznijmy od przestrzegania tych obostrzeń, które faktycznie, tych zasad bezpieczeństwa, które obowiązują. I to już powinno dać efekt, który byłby zadowalający. Ale niestety też bierzmy pod uwagę, że wiele osób tego niestety nie robi, więc nie wykluczam, że trzeba będzie podjąć dalej idące działania, aczkolwiek na ten moment takich decyzji nie ma. Rząd zdecydował o ponownym zamknięciu w całym kraju kin, teatrów, restauracji i galerii sztuki. W centrach handlowych nie działa część sklepów. W hotelach mogą nocować tylko osoby, które wyjeżdżają służbowo. Najmłodsi z klas 1-3 podstawówek od dziś uczą się online. Dla wszystkich uczniów rząd przedłużył naukę zdalną do 11 kwietnia. Sytuacja jest poważna, mówi dr Michał Sutkowski z Warszawskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych, pytany w Trójce o epidemię koronawirusa. Podkreśla, że walka z pandemią jest trudna, bo wirusa jest dużo. Samych zakażeń może być znacznie więcej niż pokazują to statystyki, przyznaje dr Sutkowski. Jeżeli mamy zakażenia potwierdzone na poziomie 25 tysięcy, to znaczy mniej więcej, że mamy pewnie zakażeń tego dnia w ogóle około 100 tysięcy. Wynika to z faktu przede wszystkim zmian bezobjawowych, gdzie jeżeli by wykonano ten test, a często się nie wykonuje, to można by było taką sytuację znaleźć. No i oczywiście z faktu, że generalnie badamy osoby objawowe i one stanowią mniej więcej 1/5 wszystkich zakażeń. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o prawie 22 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. To 4,5 tysiąca więcej niż tydzień wcześniej. Najnowsze dane resort poda za nieco ponad godzinę. Życiu rannych w wypadku ukraińskiego autobusu nie zagraża niebezpieczeństwo. Przed północą autokar uderzył w bariery na autostradzie A4 między węzłami Jarosław Wschód a Przemyśl i wpadł do rowu. W środku było 10 osób. Jedna zginęła, 5 zostało rannych, ale ich życie nie jest zagrożone, informuje rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Melniczuk. Te obrażenia nie są ciężkie, przynajmniej jak na ten moment. Poza jednym pacjentem, który w tym momencie przebywa w szpitalu w Przemyślu, jego stan lekarze określają jako poważny, natomiast na jego życiu raczej nie zagraża niebezpieczeństwo. Do wypadku doszło niemal dokładnie w tym samym miejscu, w którym przed 2 tygodniami inny ukraiński autokar spadł z nasypu. Zginęło wówczas 5 osób. Będziemy to analizować, zapowiada rzecznik wojewody. 3 miliardy ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody lub środków czystości, informuje Polska Akcja Humanitarna. Dziś Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ, by zwrócić uwagę na rosnący brak dostępu do jednego z najważniejszych zasobów na Ziemi. Polska Akcja Humanitarna podkreśla, że każdego dnia na świecie z powodu chorób związanych z brudną wodą umiera 1000 dzieci. Zagrożenia z tym związane zwiększyły się podczas pandemii koronawirusa. Niemal co druga osoba na świecie nie ma dostępu do wody i środków czystości, które są absolutnie niezbędne w czasie pandemii koronawirusa, ale także w prewencji innych groźnych chorób. Podkreśla rzecznik PAH Rafał Grzelewski. Najgorsza sytuacja w dostępie do czystej wody panuje w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. W wielu afrykańskich krajach kobiety i dziewczynki muszą pokonać na piechotę nawet 6 kilometrów, by dotrzeć do najbliższej studni. Jak podkreśla PAH, dostęp do wody systematycznie pogarsza się też z powodu zmian klimatycznych. Ułatwianie dostępu do czystej wody to najważniejsze zadanie, jakim obecnie zajmuje się Polska Akcja Humanitarna. Organizacja buduje na świecie studnie, toalety i dostarcza potrzebującym środki czystości. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent odznaczy Roberta Lewandowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Piłkarz zostanie uhonorowany m.in. za promowanie Polski na arenie międzynarodowej. Uroczystość o 11.00. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział w Polskim Radiu, że w ten sposób Robert Lewandowski zostanie uhonorowany za swoje wybitne osiągnięcia sportowe. Osiągnął tak dużo w piłce nożnej, że tak wysokie odznaczenie państwowe jest takim, myślę, gestem ze strony zarówno prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ale przede wszystkim ze strony Rzeczpospolitej Polskiej. Robert Lewandowski jako jedyny Polak w historii został uhonorowany nagrodą piłkarza roku FIFA i UEFA. Obie nagrody otrzymał za 2020 rok. W tym sezonie Bundesligi Robert Lewandowski zdobył 35 bramek i prowadzi w klasyfikacji strzelców. Napastnikowi brakuje tylko 5 goli do wyrównania rekordu liczby bramek zdobytych w jednym sezonie niemieckiej ekstraklasy. Rekord należy do legendarnego Gerda Müllera. Po uroczystości w Pałacu Prezydenckim Robert Lewandowski dołączy do reprezentacji przygotowującej się do 3 marcowych meczów eliminacji Mistrzostw Świata. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dariusz Urbanowicz i informacje sportowe. Bramkarz reprezentacji Polski Łukasz Fabiański puścił 3 bramki w meczu Premier League pomiędzy West Hamem a Arsenalem. Na szczęście jego koledzy z ofensywy zrewanżowali się rywalom w ten sam sposób i skończyło się 3-3. Piłkarze Chelsea i Leicester City uzupełnili grono półfinalistów Pucharu Anglii. The Blues pokonali Sheffield United 2-0, Lisy natomiast wygrały z Manchesterem United 3-1. Pary półfinałowe to Chelsea-Manchester City oraz Leicester-Southampton. Jana Bednarka. W Serie A świetny występ Piotra Zielińskiego w wygranym 2-0 meczu Napoli-AS Roma. Tym razem bez bramki, ale noty bardzo wysokie. To cieszy w kontekście rozpoczynającego się dziś w Warszawie zgrupowania reprezentacji Polski przed startem eliminacji do Mundialu 2022 roku. Maryna Gąsienica-Daniel była 10. w finałowym gigancie Pucharu Świata. 2 tygodnie temu Zakopianka upadła podczas zawodów w Jasnej i złamała 2 żebra. Mimo bólu wystartowała w Lenzerheide. Cały czas jednak jest ból w żebrach i też ból w mięśniach, jakby brzucha, bo uderzając styczkę w Jasnej właśnie też dosyć mocno oberwały mięśnie brzucha. I to też był bardzo duży ból, więc jak najbardziej ja na co dzień czuję dalej ból, ale na szczęście udało się zrobić tak, żeby troszeczkę przytłumić ten ból. No i też adrenalina zrobiła swoje, myślę. Ale na pewno ja używam taki specjalny ochraniacz na żebra, żeby w razie jakiegoś tam wypadku nie uszkodzić już bardziej, więc i zabezpieczyć. Więc ten ochraniacz też mnie dosyć mocno ograniczał, co na pewno też nie pomaga, bo ogranicza w jakimś tam stopniu ruchy. Ale tak jak mówię, adrenalina robi swoje i nie myślałam o tym podczas jazdy. Po kapitalnym drugim przejeździe wygrała 19-letnia nowozelandka Alice Robinson. Klasyfikację gigantową wygrała Włoszka Marta Bassino. Maryna zajęła najlepsze w karierze 14 miejsce. W slalomie mężczyzn wygrał Manuel Feller z Austrii, a punktację Pucharu Świata w tej konkurencji zdominował jego rodak Marco Schwarz. Piłkarskim wydarzeniem ekstraklasowej niedzieli były 4 bramki w jednym meczu i to na wyjeździe, strzelone przez Tomasza Pekharta, napastnika Legii. Wojskowi pokonali Zagłębie 4-0, Warta pod Beskidzie 2-0, a Wisła Kraków po 3 golach w ostatnich 20 minutach odprawiła z Kwitkiem Stal 3-1. Po 22 kolejkach Legia o 7 punktów wyprzedza Pogoń i o 11 Raków. Sport w Trójce już po południu, tuż po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Bez opadów na zachodzie i północnym zachodzie. W innych regionach będzie się chmurzyć i może padać śnieg lub deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 2-4 stopni na wschodzie do 7-9 na zachodzie. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, przez pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Jestem znów na tropie kasy. Niepotrzebne są kompasy. W nowej zdrawce są wygrane. Już pięć dyszek wydrapane. Jutro znowu sobie drapnę. Parę złotych jeszcze chapnę. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrapka na tropie kasy, a w niej do wygrania nawet 200 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Niech będą święta i niskie ceny w Lidlu na Wielkanoc. Czekolada Finker 37% taniej, 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. A ser Gouda XXL 12,99 za kilogram. Lidl, niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po dziewiątej. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Tomasz Żonda, witamy. No i przed nami Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Dzień dobry, bo przepraszam, jeszcze się nie przedstawiłam, nie przywitałam, chciałam powiedzieć. Przepraszam, ja dzisiaj śpię przez tę pogodę. No pogoda jest taka sobie, rzekłbym. Taka sobie? Dla mnie jest okrutna. Nie wiem jak u państwa, ale u nas za oknami śnieg i tak jest właściwie od rana. Na twój widok się popłakałem. Ustaliliśmy już to przed wejściem. Proszę państwa, wcale nie na mój widok, tylko pan redaktor zjadł miętówkę, mając na sobie maseczkę i podobno to tak paruje, że oczy łzawią. To prawda, taka ładna metoda właśnie, żeby pokazać, że się wzruszyło na czyjś widok, na przykład. Tak, to można na ślub sobie zastosować na przykład. No dobrze, to nasz adres mailowy ukf@polskiradio.pl, to ja siedzę przy komputerze. A ja twój? Przy telefonie, 22 i 7 trójek, proszę dzwonić. Zapraszamy. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful Na przebudzenie zespół Acid Drinkers gościnnie Kasia Kowalska i Lica. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Przed nami kolejne dzisiaj zamówienie, czyli będzie dedykacja od Żanety dla Mieczysława. Edyta Bartosiewicz, Love Song. Przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur. Pnie się gdzieś wysoko. Słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal Sąki Edyta Bartosiewicz w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Pan Krzysztof z Olsztyna, nasz wierny słuchacz, pisze: witam, chętnie posłucham The Cranberries Zombie. Cranberries i Zombie. Nie wiem jak u Państwa, ale u nas przy Myśliwieckiej w Warszawie za oknem pada śnieg. Mam taką sprawę, bo ja wyjeżdżam w pole, coś dałoby się coś zaraz puścić, Queen, Radio Gaga i prędko, bo 10 minut ja wyjeżdżam w pole. Radio Gaga i grupa Queen. 22 i 7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Kolejne propozycje napływają. Ta na przykład od pana Krystiana z prośbą o In Excess i Afterglow. In Excess i Afterglow. Dawno tego utworu nie było. 22 i 7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. No to spróbujmy z grupą Oasis, tak napisał pan Wojciech. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do.

Sailing i Michael Till. To była muzyczna poczta UKF. Na koniec jeszcze bardzo ważny apel. Dziękujemy za uwagę i za chwilę informator ekonomiczny. Usłyszałem w radio, że pan prosił o piosenkę. Wykonuje pracę polowe i nie ma w ciągniku radia. Postuluję kupienie mu radia. Chciałbym taką akcję ogłosić. Wpłacę pierwszą kasę, bo bardzo poważne zajęcia pan wykonuje. Bardzo się śpieszył i widocznie mu to radio jest potrzebne w tym ciągniku. Aż łoponki się topią, a ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie. Na zegarach 9:50. Informator ekonomiczny. Dawid Piekarz, Instytut Staszica i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wysłuchaliśmy piosenki o ciągniku, no to może zacznijmy od cen paliw. 95, średnio w Polsce 5,20, 98, 5,50. I diesel 5,20. Bardzo wysokie ceny. Trudno się zgodzić, że są ceny bardzo wysokie. Powiedziałbym, jeżeli spojrzymy sobie na przykład na horyzoncie ostatniej dekady, no to mamy do czynienia oczywiście z sytuacją, kiedy ceny mniej więcej 5 zł plus zawsze były w zasadzie cenami standardowymi. A jeżeli spojrzymy sobie na lata 13, 14, 12, to te ceny raczej zbliżały się do 6 i wtedy za cenę oscylującą wokół 5 zł, no Polacy byliby absolutnie zadowoleni. Pamiętajmy, że mamy do czynienia trochę z biegiem trzech czynników. Po pierwsze, mamy najdroższą od kilku lat ropę. To jest co prawda tylko $64. Pamiętajmy, że w okresie, kiedy mówiliśmy o 6 zł, ona była mniej więcej w okolicach 80-100, a obawiano się, co będzie, jeżeli dojdzie do 200. Natomiast mamy do czynienia po pierwsze z ceną, która właśnie oscyluje w okolicy $3 w ciągu mniej więcej roku wzrosła o 1/4. Mhm. Co się dzieje? Dzieją się dwie rzeczy, w zasadzie trzy. Po pierwsze, mamy odbicie popandemiczne. To znaczy pamiętajmy, że rok temu cena ropy była w niektórych notowaniach wynosiła, była ujemna. To znaczy tak. Wydobywający ropę byli gotowi zapłacić komukolwiek, żeby tą ropę od nich po prostu zabrał. W tej chwili ciężko powiedzieć, że pandemia nas w jakimś obszarze życia rozpieściła, no ale faktycznie jeśli chodzi o ceny ropy i paliw, no to tutaj mieliśmy potężne zniżki. Mieliśmy potężne zniżki, dokładnie dlatego. Mieliśmy bardzo tanią ropę, mieliśmy potężny spadek popytu na paliwa, co sprawiało, że też firmy paliwowe sprzedawały te paliwa w zasadzie z takim dyskontem, jakim tylko można było, też po to, żeby, można powiedzieć, ratować rynek. W tej chwili to się wszystko odbija, to znaczy z jednej strony OPEC-owi udało się zredukować, wreszcie uzgodnić po właściwie 3-4 latach nieudanych prób redukcję wydobycia na świecie, po pierwsze po to, żeby podnieść ceny. Czyli kartelowi, drugie, no, który kontroluje bardzo, bardzo dużo odbiciem tego rynku. Aha, przepraszam. I nie chroni nas tani dolar. Dolar, generalnie transakcje ropy na rynku ropy rozliczane są w dolarze. W momencie, kiedy ropa była droższa tamte 7, 8, 9 lat temu, mimo wszystko ratował nas tani dolar. W tej chwili i dolar jest drogi, więc mamy splot trzech czynników, które tą ropę trochę wywindowały. Natomiast to pamiętajmy, że w takim ogólnym, globalnym trendzie, no jednak epoka ropy definitywnie się kończy, więc powiedziałbym, że to raczej ostatni szczyt, na jaki to paliwo się wspięło w kilkunastoletnim horyzoncie, więc gorzej nie będzie. Gorzej nie będzie, ale to rozumiem, że co? Do 6 zł jeszcze dojdziemy? Nie sądzę. Myślę, że oczywiście na jakieś lokalne, lokalne skoki ceny ropy, no, czy ceny paliw mniej więcej powyżej 5,50, oczywiście będziemy mieli do czynienia z jakimś tam globalnym, w jakiejś tam globalnej równowadze, raczej nie sądzę, żeby te paliwa drożały, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę według badań w zasadzie za 20 lat połowa samochodów jeżdżących po drogach na świecie w ogóle nie będzie do niczego potrzebowała paliwa naftowego, bo mniej więcej podział jest trochę taki, że mniej więcej po ćwiartka spalinów, ćwiartka hybrydy, ćwiartka elektryki, ćwiartka wodorowe. Połowa nie będzie do niczego potrzebowała paliw ropopochodnych. Gorzej nie będzie. No to mam nadzieję, że jest jakieś pocieszenie dla panów kierowców. O 14:00, panie Dawidzie, Główny Urząd Statystyczny poda dane na temat podaży pieniądza. Jedną z takich parametrów, o których się dowiemy, to jest to, ile pieniędzy Polacy wybierali na przykład z bankomatów. To jest ciekawy parametr o tyle, no bo pandemia rzeczywiście sprawiła, że chyba niektórzy z nas polubili gotówkę, prawda? Polubiliśmy trochę gotówkę, a po drugie okazało się, że w bardzo dużej mierze Polacy tak naprawdę wyciągają pieniądze z lokat, co też znowu jest jakoś tam związane z pandemią i z bardzo, bardzo niskimi stopami procentowymi przy jednocześnie relatywnie wysokiej inflacji, co też sprawia, że ludzie po prostu wyjmują te pieniądze po to, żeby spakować je w jakieś bardziej pewne, bezpieczne lokaty. No stąd na przykład mamy pomimo pandemii niekończący się pozytywny trend na rynku nieruchomości. Okazuje się, że ludzie kupują mieszkania, nawet nie dlatego, że potrzebują zmienić mieszkanie na większe, ale bardzo często inwestują. Aha. Jest to po prostu inwestycja kapitału, tak. Na zasadzie, że rynkowi nieruchomości raczej krach nie grozi, natomiast no, trzymanie pieniędzy w gotówce jest po prostu nieopłacalne. W sytuacji, w której ktoś dysponuje większą gotówką, którą chciałby zamrozić na czas dłuższy, no to ta gotówka, no, powiedziałbym, potoczna wiedza pokazuje nam, że przepływa tak naprawdę na rynek na przykład nieruchomości. Natomiast no myślę, że GUS też pokaże nam, gdzie ona dalej przepływa, bo z drugiej strony jednak zwróćmy uwagę, że przy takich codziennych płatnościach bardzo wiele sklepów czy punktów usługowych namawiało do tego, żeby korzystać z kart kredytowych, żeby korzystać z wszelkiej formy usług bezstykowych, więc myślę, że to też trochę zmieniło postrzeganie gotówki, natomiast właśnie ten ucieczka przed inflacją, ucieczka przed bardzo niskimi, czy nie, prawie że zerowymi stopami procentowymi też tutaj się do tego bardzo mocno przysłużyła. Mówi pan o stopach procentowych, o inwestycjach. No to jeszcze może o oszczędzaniu na emeryturę. Przed nami kolejny etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. Najmniejsze firmy i administracja mają również swoim pracownikom zacząć oferować ten produkt. Po trzech pierwszych etapach wiemy, że ta tak zwana partycypacja, czyli to, ilu pracowników uczestniczy w tym planie, to jest około 30%. Zgodzi się pan, że to jest chyba niewiele? To jest niewiele i to jest faktycznie, powiedziałbym, niepokojące, bo jednak pamiętajmy, że jednak klasyczna ZUS-owska emerytura, którą będziemy dostawać, no raczej nie będzie miała takiej stopy zastąpienia, czyli procentu ostatniego wynagrodzenia, jaką na przykład mają nasi rodzice czy dziadkowie. Tutaj się sytuacja dość radykalnie zmieniła. Ja myślę, że trochę pracowniczym prawom kapitałowym nie służy ogólnie kilkuletni taniec wokół OFE, bo jednak było tak, że najpierw OFE miały być tak naprawdę trochę tymi elementami, które będą ratowały nasze emerytalne oszczędności. Potem się okazało, że w kilku etapach zaczęto te OFE rozmontowywać. Ja mam wrażenie, że to spowodowało taki bardzo mocny psychologiczny efekt pewnej, powiedziałbym, z jednej strony niewiary w jakiekolwiek dodatkowe, a powiedziałbym noszące stempel państwowy zabezpieczenia emerytalne, to po pierwsze, a po drugie mam wrażenie, że duża część pracowników wyszła z założenia, że po prostu co ma być, to będzie, że w zasadzie to ta emerytalna część ich dochodów nie bardzo od nich zależy, bo politycy co chwilę coś przy tym kombinują, więc mam wrażenie, że to nie jest tyle niechęć do samego mechanizmu PPK, który nie jest zły, tylko raczej powiedziałbym pewna społeczna bierność, która sprawia, że ludzie się nie bardzo tym w tym momencie interesują, zakładając, że w zasadzie nie bardzo mają na to wpływ. Więc myślę, że to jest więcej psychologii niż ekonomii w tym mechanizmie. Psychologicznie podsumował dzisiejsze informacje gospodarcze Dawid Piekarz, Instytut Staszica. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. Marcin Migałowicz, dobrego dnia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz jedno urządzenie, a aż 10 funkcji. Robot kuchenny Monsieur Cuisine z wbudowaną wagą, funkcją Wi-Fi i aplikacją z przepisami. Super cena! 1699 zł. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Innowacje 2021. Ranking Polskiego Radia promujący nowatorskie projekty.